לילה לילה הרוח מגובר, לילה לילה הומה צמרת, לילה לילה כוכב מזמר, נומי נומי קביע את הנר, נומי נומי קביע את הנר, אחד היה